Kwacha kizani, napenda kwa zati, na mfuto nezo swaga tu. Shari mashati kama wale wa makamba, wewe njoki mwana. Napenda tuko sana, tofa utima na sandra. Kwangu meni lati bila pesa, unatenda, napenda, unatenda, navyopenda. Kama jana mama, mama sike ya suna juu. Wewe kwangu kama pumzi, bila wewe sina wai. Neno lako sipu uzu na nifuai, nifurai. Every day, anytime, popote mina wewe, siogope. Ni wewe tu mwenyewe kila sana dakika na waza pendo lako kini aseta umina ni mwenzako kila sana dakika na waza pendo lako kwa kweli kwa kweli kwa kweli kwa kweli